Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Her vi I dag skal snakke om et tema som snart krever sikkerhetsklarering for å være omringet av, nemlig sikkerhet. Og til å få oss I helspenn eller bli rolig som en bjørn I hi, har jeg tatt turen til Institutt for fredsforskning, PRIO. Her jeg sitter sammen med direktør Christian Berg Hartviken. Det hyggelig at vi kan sitte på et såpass sikkert sted, vil jeg tro. Ja, det klart mange av oss har blitt minnet på at det ikke så sikkert. Det jo faktisk bare en halv kilometer herfra, bort fra der, bort der bomba gikk av den 22. juli I sommer. Men jo da, vi føler oss fortsatt relativt trygge her. Men når det egentlig at man kan føle seg trygg? Jeg tror jo ikke man kan føle seg trygg hvis man tror at man kan være 100% trygg. Skal man føle seg trygg, så må man også være bevisst på at det å være menneske alltid innebærer å måtte leve med risiko, og så må man klare å akseptere det faktum at det finnes ingen garantier. Da kan man senke skuldra litt, og så kan man være noenlunde realistisk, og så må man klare å leve godt med det. Hvordan kan man ikke klare å oppnå en grenseløs trygghet? Nei, vi har jo sett dette. Dette ser man jo på alle nivåer, fra individnivå til det globale nivået. USAs respons på 11. september, der man forsøker å vaksinere det amerikanske samfunnet mot alle typer sikkerhetstrusler har jo ført til et samfunn som mange av oss ganske skeptiske til, et kontrollsamfunn, et samfunn der det forventes at man holder øye med naboen, hva naboen driver med, et samfunn der veldig mye av de viktigste sikkerhetstiltakene foregår utenfor demokratisk kontroll. Det klart prisen å betale for å forfølge det som aldri vil bli noe mer enn I en illusion, nemlig den totale sikkerhet, den prisen alt for høy. Men det ikke da, altså, det da det totalitære styret så galt hvis det kan sørge for sikkerhet til folk, så lenge det følger med brød og arbeid på kjøpet? Jo, men poenget mitt at det totalitære styret kan fortsatt ikke garantere sikkerhet. Du får bare andre typer usikkerheter, samtidig som du som det apparatet du bygger å ivareta sikkerheten I seg selv kan bli en sikkerhetstrussel. Du får jo en stat I staten, du får et sikkerhetsapparat, et militærapparat, et politiapparat, et overvåkningsapparat som står utenfor demokratisk kontroll. Dette har vi jo sett elementer av, selv I Norge, med overvåkningen av særlig venstre radikale I hele etterkrigstida, noe som fikk ganske saftig kritikk I Lund-kommisjonens rapport for en del år tilbake. Sånn at ja, og det ultimate jo at altså, som individ, hvis man går rundt og forventer at man skulle kunne leve med full sikkerhet, så vil man jo egentlig føle seg grunnleggende usikker, fordi at dette en helt urealistisk forventning. Man vil måtte bære på en frykt som ikke lar seg eliminere. Så derfor sier jeg at det å akseptere at man lever med risiko, det kanskje den beste måten å føle seg trygg på. Men hvis vi ser på en stat som Nordkorea for eksempel, hvis det hadde fulgt med mat og arbeid til folket og ingen hadde, altså den humanitære situasjonen ikke hadde vært så prekær som den der I dag, hadde ikke det, de har jo vel total oversikt der. Det vel ikke noe grunn til å gå rundt og føle seg utrygg. Ikke noe I tvil om at folk I Nordkorea ville vært lykkeligere hvis de hadde fått mye mat enn hvis de får så lite mat som de gjør I dag. Det kjøper jeg. Men at de ville vært fullstendig tilfreds med å leve I et samfunn som I så stor grad overvåker folks bevegelser og ikke minst sørge for å holde divergerende meningsytringer fullstendig under kontroll, nei, det har ikke jeg noe tro på. Så demokrati den eneste veien mot en form for trygghet da? Ja, demokrati og åpenhet jo en viktig del av dette her, og det jo det som klokskapen også I hele den norske responsen på 22. juli 2011, at man ser at det terrorismen ute etter, det jo nettopp å få opp de mest primitive instinktene I oss, og forsøke å sikre oss på alle bauer og kanter. mens den beste sikringen også ligger faktisk I å bygge et åpent og tillitsfullt samfunn, der aksepten på at vi lever på risiko sitter I ryggmargen på oss, men der vi samtidig selvfølgelig ikke naive. Men hvorfor reagerte ikke USA på samme måte som det Norge gjorde etter en sånn type terroranslag? Jeg tror det to ting som skjer samtidig, som vi skal ta for oss samtidig her, og det ene jo at terroranslaget I USA var av en veldig annen karakter enn det som skjedde I Norge I sommer. Jeg tror du at det ville vært reagert annerledes I Norge hvis det var Al-Qaida som stod bak terroranslaget her også? Jeg tror ikke nødvendigvis at våre myndigheter ville reagert annerledes. Leser man for eksempel statsminister Stoltenbergs første pressemelding, eller første melding til pressen på pressekonferansen som ble holdt I statsministerboligen, sånn rundt 10:30, fredag den 22. juli, så det mye som tyder på at han på det tidspunkt fortsatt trodde at dette var et resultat av islamistisk terror. De meldingene han ga om betydningen av demokrati og åpenhet var akkurat like klare. Men at vi ville fått en annen reaksjon I samfunnet og også I den norske politiske eliten hvis vi hadde stått over for et angrep som lignet mer på det USA var utsatt for I 2001, det tror jeg. Så hvis vi hadde stått over for et angrep som var gjennomført av en organisert gruppe, som I ettertid banket seg på brystet og som kanskje til og med truet med å gjennomføre flere handlinger av samme karakter, altså truslene ikke over, og hvis vi ikke ganske raskt hadde faktisk fått de skyldige under lås og slå. Altså alle disse tingene var jo på plass når det gjaldt den 22. juli. I løpet av kvelden så visste man faktisk hva dette dreide seg om, og situasjonen var under kontroll. Og de fleste som fulgte med på dette følte seg rimelig trygge på at det var først og fremst en mann som hadde gjennomført dette her, sånn at trusselen var egentlig eliminert. Hva etter din mening det mest usikre landet I verden? I en del år nå så har nok det mest usikre landet I verden vært Irak, der man har hatt omfattende våpenhandlinger av alle typer, fra bruk av våpen I nabokrangler til spektakulære terrorhandlinger til regelrette slag mellom organiserte styrker. Det klart det har hatt et volym som enormt, men det mange andre land som lever med omfattende væpna konflikt, og det finnes mange andre typer vold som ikke like spektakulær, men som kan være like brutal for folk I hverdagen. Kongo jo et land der, som vi ikke har like stort fokus på, men der hverdagen for folk flest utarter seg på en måte som gjør at man føler seg veldig, veldig utrygg. Enn det sikreste land I verden, hvor vi skal reise hen for å finne det? Nei, da tror jeg vi kan sitte akkurat her vi sitter, for jeg tror ikke det mange I verden som kan føle seg særlig mye sikrere enn vi gjør, og det sier jeg I full forvisning om at vi befinner oss bare 500 meter fra der det gikk av en ganske spektakulær bombe for snøve to måneder siden. Likevel så tror jeg at Norge et av de desidert sikreste landene I verden. Hva med sånne bittesmå stater som knapt nok har fiender da? Jo, det klart at lever man I en miniputtstat og ikke har noe uoppgjort med noen, så kan man på mange måter føle seg trygg. Men når jeg føler meg såpass trygg som jeg gjør I Norge, så det jo ikke bare fordi at jeg ikke tror Norge spesielt truet av internasjonal terrorisme, men det jo I like stor grad fordi at trusselen mot vår sikkerhet I dag I så liten grad stammer fra andre stater, så derfor blir dette aspektet med hvorvidt man har mange fientlige stater eller ikke, det blir kanskje ikke like viktig. Ja, for vi har vel en grenseløs et godt forhold til vår nabo, det har vel kanskje litt å si. Ja, og du skal jo snakke med folk som behøver ikke å være særlig mye eldre enn meg I hvert fall, og jeg husker jo dette jeg også, som født på begynnelsen av 60-tallet, at på 70- og 80-tallet så var det jo mange av oss som levde med en bevissthet om atomtrusselen, og som gikk rundt med en ganske grunnleggende frykt for hva som ville være konsekvensene av en atomkrig. Snakker du med folk I samme generasjon som vokste opp I Storbritannia eller I Tyskland, så ville den bevisstheten kanskje være enda sterkere enn den har vært hos oss her I Norge. Sånn at den angsten man levde med for konsekvensene av en krig mellom stater, en krig mellom det som den gang ble omtalt som Østblokken og Vestblokken, det jo en angst som vi knappest klarer å ta inn over oss I den situasjonen vi lever I dag. Og det vel også gjerne sånn at for at man har på å si skal føle at sin sikkerhet trua, så det vel for at man gjerne har noen fiender. Kan man gjøre noe for at en stat, ja, la oss si Norge, unngå å få fiender som igjen truer vår sikkerhet? Klart det mye man kan gjøre for å unngå fiender, men en del av sine fiender får man jo I kraft av hvem man venner med, og hvis man snakker om konvensjonelle sikkerhetstrusler, væpnet trusler mot Norge I dag, så det nok først og fremst det et resultat av hvem det vi venner med, altså at vi medlem I NATO-alliansen, at vi Norge går inn I væpnede operasjoner I Irak. Nå ikke det et veldig langvarig engasjement, men man har jo gått inn med full styrke I Afghanistan, man har gått ivrig inn I Libya, og vi kan vel se for oss at Norge også vil være en lojal deltaker I NATO-ledede og FN-ledede operasjoner fremover, så det klart at der ligger det et paradoks, for det vi gjør for å sikre vår egen, for å trygge vår egen sikkerhet, det gjør samtidig at noen ser oss som en fiende. Altså du sier at det, de tingene vi gjør I Afghanistan og Libya for å sikre vår egen, trygge vår egen sikkerhet, blir ikke det litt motsatt? Vel, jeg sier at det begrunnelsen for det. Jeg tror jo at når vi går inn I Afghanistan, så ikke det først og fremst fordi at vi tror at Afghanistan utgjør en trussel for oss, eller fordi at vi tror at Taliban eller Al-Qaida eller andre grupperinger som befinner seg der utgjør en betydelig trussel for oss. Men det fordi at vi ser USA som den viktigste garantisten for norsk sikkerhet. Nå det ikke jeg som sier dette, dette det norske ledende politikere som sier. Ja, hva du sier? Jeg mener at krigene I Afghanistan og Irak har bidratt til å gjøre verden til et mindre trygt sted, og grunnleggende sett feilslått. Og da det veldig vanskelig å si at kostnadene med det verdt det for en stat som Norge. Jeg skjønner at våre ledende politikere vurderer det sånn at skal man ha en sikkerhetsgaranti fra NATO, så må man stille opp når NATO går til krig. Men jeg skjønner ikke at nettosummen der at det gjør Norge til et tryggere sted å være. Så som direktør for Fredsinstituttet her, så mener du at kanskje Norge burde ha gått ut av NATO? Nei, jeg er ikke noe prinsipiell motstander av NATO-medlemskap, men det klart at når man først medlem I NATO, så instinktet også å forsøke å være en av de mest lojale elevene I klassen, og det har vi jo vært ikke minst I Libya. Og kostnadene ved det sikkerhetsmessige potensielt ganske store, og jeg tror nok at en langt klokere strategi for Norge ville være å tåle å få enda mer kjeft fra Brussel og enda mer kjeft fra Washington enn man får I dag, og så heller stille seg I bakre rekke og stille opp I de litt mykere delene av NATO-innsatsen, men ikke nødvendigvis gå I front med spesialsoldater og bombefly. Og det vel gjerne sånn at kjeft tror jeg vel ikke ens egen sikkerhet, kan man si. Men, du også, men en annen ting at, som du var inne på litt I starten her, angående sikkerhetstiltak, det blitt sånn at vi som borgere går med på nesten hva som helst, så lenge det I trygghetens tjeneste? Jeg må si at jeg blir overrasket over hvor lite skepsis det I den norske befolkningen til nye sikkerhetstiltak. For eksempel jo Oslo nå I stor grad en skog av overvåkningskameraer. Du kan knappest gå på en eneste offentlig plass eller en gate I Oslo sentrum uten at noen ser deg på en skjerm. Det det jo veldig, veldig få som reagerer på. Eller for å ta det amerikanske tilfellet. Det viser seg jo nå at det nettverket av topphemmelige sikkerhetsorganisasjoner som bygd opp I USA etter 11. september har et volym på nivå med hele det amerikanske forsvarsbudsjettet. Dette altså et nettverk av organisasjoner og operasjoner som ikke underlagt demokratisk kontroll. Folk som sitter I det amerikanske parlamentet I kongressen har ikke innsikt I dette her, og det klart det en grunnleggende trussel, ikke bare mot enkeltmenneskets hverdagssikkerhet, men mot hele demokratiet. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Ja, apropos det vi var litt innom på I starten om det hva bedre demokrati eller et totalitært styre. Begynner man ikke å bevege seg litt mer mot et totalitært styre når overvåkingen får lov til å slippe fri, som du nevner der? Jo, det klart at den enorme utbyggingen av en sikkerhetsindustri I USA som ligger utenfor demokratisk kontroll, det har elementer av det totalitære I seg, og dette det jo bare de helt sentrale beslutningstagerne som har innsyn I. Og I og med at vi andre ikke har innsyn I det, så kan vi jo ikke engang føle oss trygge på at president Obama for eksempel har full innsyn I hva det disse organisasjonene driver med, og hva slags konsekvenser det har for den vanlige amerikanske borger. Så dette har store dimensjoner over seg, og en grunnleggende trussel mot det amerikanske demokratiet. Hvordan tror du da utviklingen vil gå videre, la oss si om 5-10 år? Jeg ser I alle fall at veldig mange amerikanere som jeg snakker med, som I de første årene etter 11. september var villige til å finne seg I svært mye når det gjaldt nye sikkerhetstiltak, I ferd med å utvikle en økende skepsis. Det flere og flere som irriterer seg over de omfattende sikkerhetskontrollene på amerikanske flyplasser, som irriterer seg over overvåkningskameraene, og som ikke minst skjems over USAs bruk av illegal fengsling og illegitime våpne handlinger andre steder I verden. Så jeg øyner at det en økende frustrasjon, men det klart at det man I så fall slåss mot enormt, for dette nå en industri som innebærer så mange arbeidsplasser, som så mange har en interesse I, som har en infrastruktur over hele USA og for så vidt også andre store deler av resten av verden. Sånn at å spå om hva som vil være utfall av dette, det skal jeg være forsiktig med, men at skepsisen, kanskje jeg skulle burde si motstanden, økende, det synes jeg ganske tydelig. Og gjør da disse her tiltakene oss tryggere? Nei, det jo det grunnleggende spørsmålet. Det vi I hvert fall ser, hvis vi fortsatt holder oss til den internasjonale terrorismen, at den internasjonale terrorismen utrolig tilpasningsdyktig. Det ikke noe tvil om at krigen mot terror har bidratt til å svekke Al-Qaidas sentralledelse, for eksempel. Men vi ser samtidig at Al-Qaida knoppskyter. De setter opp nye avdelinger flere steder I verden. Mange snakker nå om Al-Qaida på den arabiske halvøya, som kanskje den sterkeste armen av Al-Qaida, men det ikke det eneste eksempelet. Og vi ser også hvordan du har fått en utvikling I retning av å bruke mer av terrorismens virkemidler, en radikalisering av flere av de frigjøringsbevegelsene, opprørsbevegelsene som Al-Qaida har samarbeidet med. Taliban I Afghanistan, en organisasjon som ikke hadde brukt et eneste selvmordsangrep før 2001, gjennomfører jo nå en 200-300 selvmordsangrep I året, bare for å ta et eksempel. Når var det egentlig sikkerhet ble en forretning? Nei, det har vel vært en tendens til at sikkerhet har blitt privatisert gjennom de siste 20 årene, hvis vi snakker om vestlig samfunn, men det klart at dette ble en enorm vekstindustri I etterkant av 11. september. Og da kan jo bli ganske mange konspirasjonsteorier som springer ut av en sånn tanke, for det jo enorme summer det snakker om, ikke det? Det kjempesummer, og det ikke alltid like lett å skille mellom hva som genuine konspirasjoner og hva som bare det vi lett avfeier som konspirasjonsteorier. For å ta et eksempel fra Afghanistan, der jeg jobber ganske mye selv, så det jo ikke noe tvil om at en del av de som vestlige styrker samarbeider med I det afghanske regjeringsapparatet står I tett kontakt med motstandsbevegelsen, samtidig som de selv driver egne private sikkerhetsselskaper. Hvem det som driver egne private sikkerhetsselskaper I Afghanistan? Ja, svært mange av de som sitter sentralt I regjeringsapparatet, mange av de gamle kommandantene fra motstandsbevegelsen, de driver også egne sikkerhetsselskaper gjennom sin egen familie. Og du snakker om afghanske familier? Nå snakker jeg om afghanske familier, ja. Først og fremst, og dette med de lokale private sikkerhetstjenestene jo egentlig veldig få som har forsket på. Man har sett en del på de store internasjonale aktørene, men de lokale som ofte spiller en veldig viktig rolle på bakken, de har vi sett lite på. Og det vi ser her jo at en forretningsidé faktisk kan være å alliere seg med opprørsbevegelsen, få de til å kjøre noen regelmessige angrep sånn at man har en genuin trussel, og da har man jo også et marked for beskyttelsestjenester, Og så kan man bidra til å kalibrere trusselen sånn at man holder den på et kontrollert nivå, men den stor nok til at man får godt betalt for å trygge konvoiene, transportene og personellet. Det noen sånne forgreininger inn I vestlige myndigheter også, amerikanske myndigheter eller europeiske? Jeg har ingen holdepunkter for å si det, og det klart at, at det mange som mener at til og med 11. september var en genuin konspirasjon. Jeg grunnleggende skeptisk til de teoriene, selv om det finnes... Det finnes mer nettsteder og mer information der ute enn du og jeg kan klare å lese her for at vi skal dø. For, men jeg tenker mer på i forhold til hvem som eier de store internasjonale vestlige sikkerhetsselskapene. Ja, altså man kan kalle det en konspirasjon, eller man kan kalle det noe annet, men det jo ingen tvil om at, om at hele sikkerhetskomplekset, sikkerhetsindustrien, også en politisk aktør som forsøker å påvirke politikere, politiske myndigheter til å legge forholdene til rette for de og til å etterspørre deres tjenester akkurat på samme måte som militærindustrien har gjort det samme. Det klart at her snakker vi om enorme verdier og vi snakker om politiske beslutninger som styrende for etterspørsel. Så at det finnes mange lobbyister i Washington, for å ta et eksempel, som jobber intenst for å få myndighetene til å investere enda mer penger i bestemte typer sikkerhetsteknologi, det jo helt åpenbart. Hvorfor kan vi ikke bare legge oss flat for den totale overvåking, sånn at det blir helt umulig å gjøre noe kriminellt? Ja, to grunner. For det første fordi at det vil ta fra oss veldig mye av det det å være menneske. Og det skal vi. Det normalt for et menneske å være kriminell? Nei, men nå snakker vi ikke bare om de kriminelle. Vi snakker også om de av oss som vil leve fullverdige liv og kunne bevege oss noenlunde fritt ute i samfunnet. Men den andre grunnen til at vi ikke ønsker det at det vil uansett bare være en illusion. Det på ingen måte gitt at den totale overvåkning vil gjøre oss noe tryggere. Jeg tror jo tvert imot at den kanskje vil gjøre oss mindre trygge. Ja, for da ville det kanskje vært, med tanke på alle de kameraene du nevner her i Oslo, så ville kanskje antallet overgrepsvoldtekter kunne vel ha gått litt ned, men det skal vi kanskje la litt ligge. For det en ting, annen ting jeg tenker på, det jo det at personvern, ja, har vi personvern i det her samfunnet, er det vel bare å overgise til det kollektive fellesskaps grenseløse samfunnet der alle kan vite alt om alle? Det i hvert fall ingen tvil om at de tekniske mulighetene, muligheten til overvåkning nærmest ubegrenset. Så den eneste måten å begrense overvåkningen på jo gjennom å legge politiske begrensninger på hva som lovlig å samle av informasjon. Og det viser seg svært vanskelig, og det klart at når man får en sånn utvikling som man har sett i USA, som jeg har vært inne på, der store deler av sikkerhetsapparatet ligger utenfor demokratisk kontroll, så det vanskelig for meg å ikke tenke at det helt umulig. Ja, hvordan det da i Norge på hvordan fronten det like, det blitt, hva skal jeg si, amerikanisert inn i Norges måte å holde på å si, se sikkerhetspolitikk på? I Norge har vi jo en helt annen kontroll på omfanget av hva de hemmelige tjenestene driver med. Sånn at jeg opplever ikke at, at det der drives en omfattende aktivitet som ikke underlagt kontroll og innsyn. Men det er klart at når man først sitter med disse tekniske mulighetene og man samtidig har et ansvar for å trygge konkrete personer og konkret infrastruktur i Norge, så vil det alltid være fristende å gå et skritt lengre enn det loven tillater. Det understreker jo bare viktigheten av å ha disse kontrollmekanismene på plass og ha det demokratiske innsynet på plass. Og det kan være trygg på her i Norge at det kontrollmekanismer på plass som sørger for at vårt eget personvern blir tatt vare på. Jeg tror ikke vi bør være trygg på det. Den dagen vi trygg på det, så slutter vi å følge med så godt som vi bør. Jeg tror alltid vi bør ha en sunn porsjon skepsis og følge med som best vi kan og pålegge våre politikere og være fullstendig åpne på hva som skjer og selv følge med på den delen av hemmelige tjenester som vanskelig kan være en del av den offentlige debatten. Alle disse tingene kjempeviktige, og den dagen vi stoler 100% på at våre myndigheter klarer å forvalte dette på en ansvarlig måte for oss, da har vi gitt opp en veldig viktig skanse. Men hvordan skal vi kunne stille dem til ansvar da? Det jo flere måter vi gjør det på. Det ene jo selvfølgelig gjennom å følge med på hva slags mekanismer som på plass for å overvåke sikkerhetsresponsene og overvåke de hemmelige tjenestene. Men det andre jo også gjennom å følge med på hva som skjer når man får enkelt avsløringer, enkelt tilfeller. Det klart at det kommer tidvis opp enkelte episoder av folk som har vært overvåket. Det kommer opp biter av sånn informasjon i konkrete saker. Det klart at når det gjelder rettssaken nå mot mot Breivik, så vil det komme ut en del detaljer om hvordan overvåkningsarbeidet mot som skal forebygge terrorisme fungerer, og i det så vil vi også kunne lære en del om hva det som er sunne kontrollmekanismer, og hvor det kanskje kontrollmekanismene svikter. Hvordan har kultur klart å bli en sikkerhetsrisiko? Ja, det et stort og vanskelig spørsmål, og jeg vel ikke engang sikker på at det kultur som en sikkerhetsrisiko, men Møte mellom kulturer, eller motsetninger mellom, altså hvorfor skal det bli motsetninger mellom kulturer? Ja, spørsmålet om det motsetningen mellom kulturer som i seg selv en risiko, eller om det faktisk vår oppfatning av kulturelle forskjeller som en risiko. Vi frykter jo kulturelle forskjeller, mange av oss. Ser du på diskusjonen i Norge, som jo gjennom noen år nå har vært preget for eksempel av en betydelig skepsis til islamsk innvandring. Vi har fått begrep som snikislamisering som en del av den offentlige debatten. Noen av disse begrepene har blitt litt mindre fristende å bruke etter 22. juli, men de ligger jo fortsatt der. Ser vi på den norske debatten, så kan man jo lure på hvor reell denne trusselen for en slags islamisering av Norge all den tid snaue 2% av den norske befolkningen har en islamsk, bekjenner seg til en islamsk tro, og i verste fall en marginal del av den 2% befolkningen vil ha noe som helst å gjøre med den typen politisk islam som vi normalt betegner som islamisme. Så dette jo et ganske marginalt fenomen. Det kan være en trussel i form av at noen få enkeltindivider kan gjøre ganske stor skade, det har vi jo blitt minnet på i sommer. Men at det foreligger noen reell fare for en politisk overtakelse av politisk, altså av makten i Norge, det virker jo helt, helt urealistisk. Vi begynner å nærme oss slutten, og jeg vil egentlig bare at du skal ta frem spåkoppen din og se litt fremover. Vi har jo en situasjon i Libya som, ja, ingen vet hvordan vei det egentlig kan komme til å gå, men tror du at Libya kan resultere i å bli en mønsterstat på et arabisk demokrati? Jeg tror Libya har mange utfordringer, for det store spenninger internt i den libyske motstandsbevegelsen, og det har vi jo sett ganske mye av de siste ukene særlig. Men jeg har jo også vært skeptisk til intervensjonen i Libya, men når jeg har vært skeptisk, så ikke det skeptisk, så ikke det først og fremst fordi jeg nødvendigvis tror at et Libya under så ikke det fordi at jeg tror at et Libya under Muammar Gaddafi et lykkeligere Libya enn et Libya under et nytt regime. Jeg tror nok gjerne at det nye regime kan i alle fall på sikt bringe mye godt for libyske sivilbefolkningen. Det jeg har vært skeptisk til den voldsomme optimismen bak at dette var en humanitær intervensjon. Jeg tror nå at mange av vetomaktene i Sikkerhetsrådet, ikke minst Kina og Russland, føler seg ført bak lyset med måten dette vedtaket kom til på. Og jeg ganske sikker på at neste gang noen forsøker å argumentere for en humanitær intervensjon, uansett hvor påkrevd det skulle være, uansett hvor stor mulighet det for å lykkes, så vil man ikke klare å få et vedtak i Sikkerhetsrådet, rett og slett fordi at måten beslutningen om intervensjon i Libya kom til på, den oppfatter mange som i grunnleggende strid med spillereglene. Helt kort til slutt, tror du Radionovas lyttere vil føle seg mer trygg etter det de har hørt i denne sendingen? Det jo avhengig om de enige med meg, og jeg skal ikke overdrive min innflytelse, men jeg mener jo selv og lever etter det prinsippet at hvis man klarer å akseptere at verden på mange måter et sted som det innebærer risiko å være i, ja, da kan man også føle seg ganske trygg. Da kan man senke skuldrene litt. Tusen takk, det var det vi rakk. Takk for intervjuet, direktør i Prio, Christian Berg Harpviken. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Straks det studentnyheter. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har tips eller andre kommentarer i vedrørende dagens sending. Olaf G. takker for seg og hils på naboen. Det kan øke sikkerheten din betraktelig. Hei og hopp I det! Nova.